ser din dag är grå. Jorden snurrar sitt varv ändå. Bryr sig inte så mycket om vem som gick och kom. Snart så skiner en sol igen och en blommande äng. Varma vindar från länge sen. Reser hela vårt gäng. Varma vindar i sommaren spelar upp vår refräng. Fyra bunda och en Coca-Cola spelar freestyle med fräck musik. Fyra bunda och en Coca-Cola, gott om sommar och romantik. Vill du leva och vill du dansa, våga skratta och våga dansa. Fyra bunda och en Coca-Cola spelar freestyle. Söker sig fram, ger oss värme och en ny harmoni. Det känns okej, säg inte nej.